أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما ودعتها قالت رب إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. الله العظيم وبالله رسوله النبي المصطفى الكريم. وتفنى ما أدخلت من المصطفى فلعت الحق والحق والخير إلى خراطك المستقيم وعلى أهله حق قدره مقدر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد الجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد جنا بن سنت يالا جولتي ننتي صلى الله عليه وآله وسلم نيوان باتاي سي كتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمه ورضوان الباري سيني جتاي بي ويسو gisone nañu li nga xamantene mom mo tegg won ci babu ma jaa fi azab al qabr. ñu gisone ci hadith bi sayyidat aisha ta radiyallahu ta'ala anha wax ne yonentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ne innahum la ya'lamuna al ana annama kuntu aqulu lahum haqq. fekk muy wax ak nga xamantene ñom ngay ñi genn aduna ci badar ci yefiri te ñu nekkon ci bir teen wax bi yenenbi sallallahu alaihi wasallam di wax ak ñoom ñu ne mu ne ah naka ñoom day xam nañ ni manam xam nañ ni li nga xamne mom la leen doon wax lepp deug la. te sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha daal ci tek ne buri waqad qala allah ta'ala innaka la tusmi'u al mauta. naka buri yalla mom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne yow di do diktul ñi nga xamantene ñoom ñoy ñi de waxon nañ li tax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi ci buntu bi naka non gisone nañ batay hadith bi sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha doon wax ne dafa am ben yahoud bo xamantene mom mo ñewon ci mom da di koy tuddal mbugalum bammel dal ni ko a'adakallahu min azab alqabr yalla yalla musal la ci mbugalum bammel mu sayyidat aisha radhiyallahu anha wax ko laj ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ko na'am azab alqabr waaw mbugalum bammel amna sax ci benen riwaya bu ne azab alqabr haqqun mbugalum bammel day deug la té mom moy ziyada bi nga xamantene mom la wax na hundar moko solo ci mom sahaba rahimahullah waye lolou comme niñ ko gisse won Abu Dharr al-Harawi rek moko solo rahimahullah ci nga xamné ñom ñoo taxal sahih Imam al-Bukhari rahimahullah gisoon nañ tamit hadith sayyidat Asma bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene dafa door wax nan qama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatiban fa dhakara fitnata al-qabr allati yaftatinu fiha al-mar'u fa lamma dhakara dhalika tajja al-muslimuna tajja munen julit ni munen yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taxaw di khutba mu dadi tudd li nga xamne mom mo aju ci fitna xam bamel bo xamantene def nako fitna natt bi nga xamne def nako natt bi nga xamantene mom moy chamsi moy waji lol nak bam ko tuddé julit ñi ndir mi yëngal na leen lol la nga non gis nañ hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu moy netale ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inna al-'abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qara'an 'alayhim ataahu malakan fayuqadanuhu fayaqulan ما كنت تقول في هذا الرجل أي لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله من مقعد أو قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا معنى حديث بجيح لول يننت بي صلى الله عليه وسلم دفن نك جلد نك جامد bok naka jambi su fekkante dañ ko rugal ci bammel ñi nga xamantene ñom ñoy ña andon ak mom daal di du moyu bu boba bu loola su amé dina dégg li nga xamne mom moy door yi nga xamne mom la daal yi di door ci tanki ñaari malaaka nak dañ koy daal di dikkel daal di koy jekilo tok loko niko ana lan nga wax nak ci waaji ni te mom moy yeenante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bude ko gëm nak mom daf na séré na né gëm dëggal wolu ci né ki jaamu yalla la té ndawam la mom sallallahu alayhi wa sallam bu ko défé nak ñu daal di ko wax né ko awa xolal nak sa place bi nga xamanté ko fofu ngay nekk ci aljana bu ko défé ñu daal ko koy yaatalal comme ni koy mom qatada wa rahimahullahu ta'ala wa yamuna wa ammal munafiq wal kafir fa yuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fa yaqulu la adri كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين من أما نافق بأجيفر من دنكو يداري وحنكو لنغ خلات تواجي ما نبوانكو يننتي بي صلى الله عليه وسلم من أنا من خومري أمنا دالو ديني دور وحدال من دورنا وخلولو ننكو ها دموات خمو وايتو كو إتم té jango ko won woba ñu daal di koy door ci mbol rek manam mutarik manam ma mbol de mais en fait moy comme marteau manam ndax mitraqa moy marteau manam mbol de bu melni marteau dañ koy door manam comme niñ ko gisse won manam day mbol da lay doon bo xamantene nit ñi jinné yépp buñ ko jappo wor manam duñ ko mëna yëngal waye malaaka mom bu ko téyé day melni ko téyé bantu balé ah nañu yalla sam mbolde bobu mbolde ak wéñ lay doon dool ko mu daal yuuxu bu ko xamanteni ñepp da ko dégg ñi nga xamne ñoo nek ci wétam ba mu dess nit ñi ak jinni borom woy ndi ci bop yi gisoon nañ tamit babu ta'awudu min azabil qabr bugu buntu muslu ci mbugalum bammel fi ñu gisoon ci hadith sayyidina abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alayhi wa sallam moy hadith bi nga xamantene ñett sahaba ñoko solo mo sayyidina Abu Juhayfa mo solo sayyidina Al-Barra ibn Azib musoloko ci sayna abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhum mom musoloko ci yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam mune ndax yenen te bi dafa genn sallallahu alayhi wa sallam fek jant bi dal di dug meenu mu dal di deg kaddu manam fa sami'a sawtan mu dal ni yahud tu'adabu fi quburha yahud lañ ñu mbugal ci seen bammel لأي نك مدار وحنا حدثنا معلا وابن أسد العمي معلا أبو الهيثم رحمه الله تعالى المعلم دي وبصرة رحمه الله تعالى ممنجي جن أدنى دوسان دي سوچن أنا جنا كتاين تبي صلى الله عليه وآله وسلم مام عمر بخار رك مام موكو فكه مام تي نيغا خامني نيوم نيوي وا صحاب كتب الستة am ñeneen ñi ci def ñep fekke wuñ ko rahmahullahu ta'ala mun qala hadathana wahib ta moy wahib ibn khalid ibn ajlan al-bahili rahmahullahu muy abubakar moy daqan talam comme niñ ko gissoon genn aduna 107e ane gane aduna 107e ane genn aduna 165e ane ginno gadda yanti bi sallallahu alayhi wasallam an musa ibn uqba ta moy imam al-maghazi rahmahullahu ta'ala di abu muhammad القرشي موسى ابن عقبة المطرفي دوا مدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام جن عدنا سنكارن في إنما نجن وقد دينت صلى الله عليه وسلم من قال حدثتني ابنة خالد ابن سعيد ابن العاص أم خالد ما نم مم داقن تلم أم خالد بنت خالد مانام موتاخ بو نيو ام خالد مانام ميم نيت كي لا مانام بو نيو بنت خالد تاميت ميم نيت كي لا كي صحابه يلا بوكون رضي الله تعالى عنها نيك كيغا خامتاني موم مو مودجي ген ادنا تي صحابه يي جيجن ني مانام رضي الله تعالى ما موتي مودجي ген ادنا رضي الله تعالى عنها كون موي ام خالد بنت خالد ابن سعيد ابن العاص kom ni xamna non la ko al qurashiya di wa makka manam mom tamit benen mbir tamit amna ci mom moy habasha le gane aduna manam ganewul aduna medina wala makka mais habasha fofu la gane aduna naka nonu ñaari hadith rek moy li nga xamantene tamit mom lañu solo we ci mom benn bi mo nek ni ñaari hadith rek la lañu solo imam al bukhari rahimahullah ta'ala haditham bi rek la solo dina ko indi wat benen yon mu dadi jeex ate wa kutubu sita tamit solo wuñu benen hadith bi manam hadith bi imam al bukhari rek mom mo solo haditham bi ci wa sahabu kutubu sita comme ni nga xamne non lañ koy gisse insha allah taala manam mom radiyallahu taala anha man annaha naka mom sami'at deg na nabiyyi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa fek mom yata'awwazu mo ngay muslu min azab al qabr ci mbugalum bamel manam kon lolum mom la taxal manam ni nga xamantene nak benen manam nonu la hadith bi roté ci yenen riwayat manam moy daf na istajiru billahi min azab al qabr fa inna azab al qabr haqq ngayen sak muslu manam sak manam muslu len yalla ci mbugalum bammel ndax mbugalum bammel de deug la manam kon hadith bi ngay gis li tax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala solo ci solo suñu hadith bi رحمه الله تعالى مانام غير ليرال ليغا خامتاني موم لاي ليرال يننتي بي صلى الله عليه واله وسلم يامول تي دان مسلو تي مبوغلوم بامل وايي دا ف دان واخ تاميت نيت ني نانيو مسلو تي مبوغلوم بامل موتاخ تي لي نك موم موتاخ موسى بن عقبه بي رحمه الله تعالى مانام موم موتاخ مو نيك مانام كي موم موتاخ مو نيك تابعي ني مان كو بوله تي تابعي ngir ne ci mom rek le deggi manam riwayatam ci tabi'i la bok riwayatam ngir ne ci mom rek le deggi ci sahaba yannabi bi sallallahu alayhi wasallam ci mom rek la ci deggi amul ci kenen manam Musa ibn Uqba deggi wul ci benen ta sahaba kudul ki kudul soxna ci ni muy Ummu Khalid bint Khalid ibn Sa'id ibn al-'As radiyallahu ta'ala anha hadith bi imam al-bukhari rahimahullah ta'ala dinako indi wat hadith numero 6364 imam ahmad ibn hanbal dinako hadith numero 27056 ak 27058 comme niñ ko gisse kon dañu gis ne hadith bi imam al-bukhari rek mom moko indi ci wa sahabu kutubu sita رحم الله الجميع. نقال بالإسناد المتصل في الكتاب إليه حدثنا مسلم بن إبراهيم تمام أسد الفراهيدي رحمه الله تعالى مم إمام البخاري مم إمام أبو داود نيوم نيوكو جاته نيوم نيوكو فكه موالا بن وخان سانك مم إمام البخاري رك موكو فكه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي بي إمام أبو داود فك نكت إمام البخاري تيني تيني صلوة تمام تيني كو فكه waye mom sax mom moy ki ci gëna mak manam imam imam abu daud solo wul ci ku gëna mak ki manam moy muslim ibn ibrahim al farahidi bi al asadi mom moy ki jang ci jurom ñett témeri nit manam ci jurom ñett témeri serigne ci ba nopp borom subhanahu wa ta'ala ko def ñepp dañ ka tek dekkam manam moy basara mu tok ci dekk bi genn deewul fenn bo tax mu ne jéggiwuma sax pom bi waaw manam ñepp bima jangé ci 800 serigne yu yépp ah lool nak xéewul borom bi la subhanahu wa ta'ala lék lék motax nit ki fimi né manam géographiquement manam lool bu ko inquiété parce que bu borom bi subhanahu wa ta'ala dogalé ci mom lu mëna dogal ci mom da na ko fekk ba fofu mu nekk ak lu mbir mi tum ranké té lool mom moko dal mom mi rahmahullahu ta'ala mi ngeen arna 222e année ginaw gadda yantib sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala hadathana hisab tamam moy ibn sumbur ad-dastawai abu bakr al-basri rahimahullahu ta'ala mom ñi ngi gane adna 106e ane gane adna 154e ane ginaw gadda yantib sallallahu alayhi wa sallam mun qala hadathana yahya tamam moy yahya ibn salih ibn al-mutawakkil gane ci wéti yahya ibn abi kathir abu nasr wala abu ayyub wala abu kathir الطائي رحمه الله تعالى دوا بصرة جناو جمونك ويا ماما جن عدنا سافر نفهم أنا جناو قد داين تبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سلمة تمام ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن الحارث ابن زهرة زهرة دي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ما نام يوم يوم بوكا جين تبي صلى الله عليه وسلم توالو داي أكوالو باي ما نام كل مي زهري يوم يوم بوكا جين تبي صلى الله عليه وسلم توالو داي أكوالو باي wala moy zuhri manam zuhri moy wa zuhra moy domi zuhra tay ndax zuhra ta domu kilab la te yenenbi sallallahu alayhi wasallam momit domu manam setu kilab bi la fi la bokk ak mom manam kilab kon de domi murata domi kab domu loy domi khalif manam kon zuhra ta te yayam tamit moy momit zuhra ta la bokk manam yayam aminatu moy manam domi wahbin domi abdou manaf domi zuhrata wala zuhrata bobu nak mom moy domi kilab manam kon yaay yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak yenenbi fofu ci zuhra ci kilab lañ bokke manam motax ku bok ci zuhra manam ku bok zuhri rek da ngay daldi nek mbok yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci walu nday ak ci walu bay moy wa baro zuhrata wala motax mom kon mom mi abou salama bok ci fuqaha usbayi jurum ñaar boroxon fuk yu mat wa mu ngi nekkon madinatul munawwara ala sakinah afdalu salatu wassalam di jamono tabeene nga xamne sen wax moy wax ji ñom ñi ñom nek manam mom mi kenn la ci jurom ñaar yoy ci wax ji nga xamne mom lañu wax ne kan moy jurom ñaarel bi manam ci ñett ci benn ci ñetti wax yi mi ngi genn aduna kon 93 jab 94e ane ginnaw ga da yeen te bi sallallahu alayhi wasallam ak bobu ñom ñep ñu genn aduna an abi hurayra radhiyallahu ta'ala bi sahaba yeen te bi sallallahu alayhi wasallam ul upp li mu solo hadith عبد الرحمن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه جن عدنا سكان نبم أنا جناو قادا ينتبه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان نكون رسول الله من دول يا للي صلى الله عليه وسلم يدعو دونيان نان اللهم يبور يا للمي جسر رفدي أجمل يكتكوي إني نك من أعوذ مانجي ساكم مانجي مسلو بك تيو من عذاب القبر تنبغل مبامل ومن عذاب النار أك تنبغل مسافرة ومن فتنة المحيا ما عم بيسني ليه حمنتين موم لنجكي manam mom moy mbugal bi nga xamantene mom moy mbugalum bammel te mom moy nit ki bu deewé lolou lay jëk dajal ci mbugal naka nonu mu daal di muslu tamit ci mbugalum sawara manam ngir me lolou mom moy li gëna tar te gëna manam nek musiba mu daal di muslu tamit fitnatul mahya wal mamati manam mu muslu tamit ci fitna yi manam dundu ak fitna yi de fitna manam fitna comme niñ ko gisse manam moy mbir mo xamantene bu xese ba yexi faaw da ngay am benn choix boy déterminer manam mënoone mbir mi yexi na awmu duma def dara dédé fokk nga am manam da ngay avancer wala nga déllu ginnaw mais mënoo taxaw benn place lool moy fitna manam kon lool nak bu amé manam faaw kon dañ koy ndey soxla nga def benn effort yow bu boba lool mom moy li nga xamantene mom motax té comme niñ ko gissé won manam moy comme buñ nan wéñ gi dañ ko fitnal manam bu ko défé mu mëna génn li nga xamanténé manam moy mu mëna lis wala or bi buñ ko jëlé bëgg mu mu bax sel dañ koy duggal ci taal bi manam loolu mom moy baatu fitna parti fofu la joggé fatana manam fofu la joggé manam kon da ngay daali gis ni manam faaw da ngay daali origine bi nak mom moy pour sorti nit mu nek lu baax waye loola mën nako gaaw yobbu ci lu bon manam lool mom motax fitna nek la nek lo xamantene day doy war manam buñ koy wax de manière générale lu bon la kon manam mu fitna nak bi nga xamantene mom mo nek ci dundu al mahya manam ci dundu ci bopam circonstance manam ñun gogu lool lay tek moy circonstance dundu ci bopam manam fitna gi ci nek naka nonu wal mamati ak circonstance de manam ngir ni nit ki mën nay dundu bu baax waye mu dem bay de circonstance tax mu dadi am fitna gu reey gu ko dugg manam mu dadi ñak réussir examen bobu épreuve bobu mu dadi de dem saxara lolou yep ñu ci mom mu ñaan dal borom yenenbi sallallahu alayhi wasallam da ci daan muslu wamin fitnata ak fitnatul masih dajjal moy say bu mag bobu nga xamantene mom moy katchor bu mag bi katch kat bu mag bi nga xamantene lu tax ñaan ko dajjal manam mom moy da fay wax ne day wote woné mom ci jëmm bop mom yalla manam lolu mom motax xam nga ni ibnu sa'id comme niñ ko gisé won manam mom bokku na ci li day tekkale won ne du dajjal moy mom waxul ne mom moy yalla alors que dajjal bokku na ci dalil yi manam ci nimuy wax mom moy day japp ne mom ci jëmm bop mom yalla légui imaginer ñi nga xamantene ñom dañuy daali tek benen yalla bu bokku tek yalla ba pare di deggal ne koku ci bop mom yalla manam ak diko jema leral nan nit ñi ñoo deggut comprendre ni ni waxe wala bi out ay jëm bëgn xétuk lay manam ñooñu nonu sik neeku ci ay doomi dajjal lañ manam nak jurné dajjal da am ay fils spirituel tamit comme ni nga xamné nonu la yeenbi bi sallallahu alayhi wasallam amay fils spirituel manam ñoom nit dañu am fils spirituel manam té bokk na ci moy bi moy ni nga xamantene moy ñi nga xamantene dañuy woté woné ñoom ci seen jëm bop ñoom ñoy yalla manam ñi nga xamantene tamit dañuy woté woné ay yenen lañ manam ñooñu tamit manam ay té du dëgg ñooñu tamit ay dajjal lañ ñi nga xamantene dañuy woté woné tamit né dañu am lu ñuy gis wala lu ñuy dégg fekk du dëgg lool tamit manam surtout bu di ay gënt comme li yenen bi wax sallallahu alayhi wasallam né parce que dafa né bimu naan képp ko xamantene katchal nga ma manam na nga préparer manam chaise bi nga xamné mom ngay tok bir sawara ndax manam man képp ku mu gis ba paré da ci tek né képp ku mu gis ci gënt man nga gis ndax sheytaane du jël suma jëm lolu kon manam moy ne sheytaane mën ta sax nek katch kat bu mëna jël jëm yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu mëna waxal yenenbi lu mu waxul sallalahu alayhi wasallam amma kon nak kon képp ko xamantene da nga am fit bu tollu ne gis na yenenbi sallalahu alayhi wasallam gënt nako wala gis nako ni fekk lolu du deug manam yow ya gëna graw sheytaane parce que sheytaane capacité agul ci mëna fofal yenenbi sallalahu alayhi wasallam ba jël jëmum yow nak mi nga xamne yow nak legui ya créer jëm joju mais amna gis nga ko manam koku mom moy li gëna graw kon yi nga xamantene tamit manam masihu dajjal tamit dafa bok ci kon ni nga xamantene lool mom motax ñuy muslu ci mom mu nekk lu ku garawa garaw te yenenbi sallalahu alayhi wasallam doon ñu wax ne fitna bi nga xamne mom lay indi ci kaw fuf dafa tollo wala mu jégué ak fitna bi ngeen di gis manam fitna bi ngeen di gis ci bangel dafa tollo wala mu jégué fitna bi nga xamantene mom ngeen di gis ci masihu dajjal manam lool muy wone garawité bu mak bi nga xamantene mom la nekké ñent yi nak ñom ñoy ci saalu fitna fitna manam yi nga xamne ñuy mbugal yi moy li gëna metti li mëna arrivé nit manam ci ñent yoy lay arrivé yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu musul ko ci lool mom lañ doon wax ci biñu def tafsir suratul falaq bi mais imam al imam ko imam ibn hazm rahimahullahu ta'ala ñaan gi am solo gi mu am solo ngir ne hadith bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam ñaan gi daf ko doon jang su julli ci su tayawé ba paré bala muy selmal ba tax ku melni imam ibn hazm rahimahullahu manam solo ñaan gi ak reey ji mu reey ak njariñ ji mu am mom motax mom daf doon japp ne sax manam kuko deful ci sabir julli bi sax ci julli gi baxut manam ngir ne dafa wara nek lo xamanteni dañ koy def muy allahumma inni a'udhuka min adhabil qabr wa min adhabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal hadith bi im gisoon nañ ko hadith numero manam hadith bi manam moy fi rek lañ ko gis manam imam bukhari tam rahimahullah fi rek lako indi imam muslim moko indi hadith numero 588 ñent yoon imam abu daud nako indi hadith numero 983 imam at-tirmidhi hadith numero 3604 imam an-nasa'i nako mom indi nako fukki yoon mom an-nasa'i mom ibn majah nako 900 hadith numero 909 imam ahmad ibn hambal mom itam indina ko lu upp fukki yoon manam kon ñu gis ne hadith bi wa ashabu kutubu sita ñom ñep solo nañ ko rahimallahu aljami' muna qala bil isnad muna qala kon muna babu azabil qabr min alghibati wal bawl babu buntu azabil qabr mu gonum ba mel min alghibati ci jew wal bawl ak mbewal manam fi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dofa indi hadith bi manam buntu bi ngir leral ci ne mbugulum bammel dana am ci ay mbir yo xamantene leg leg nit ki duko bayyi xel manam lu demé neké manam luy tukki ci lamine ak lo xamantene lu muy jëf la manam kon yoy manam ñu gis ni ñaari mbir la comme que dañuy musul ci mbugulum bammel te dañ ci daño wara ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala musul ñu ci kon nak lepp luy sababal mbugulum bammel tamit nit ki daf ko wara xam te bok na ci li nga xamantene mom mokoy sababal manam mu indi ko fi ni ne di leral lola lool nak tekkelewul ne li rek mom moy yi nga xamantene ñom ñoo mëna indi mbugulum bammel ndax luddul ben bu ñaar ci ay hadith yenenbi sallallahu alaihi wa sallam leral na ay mbugulum bammel lo xamantene daf koy daal di indi rawati na ne leer na ne comme masalan ak kefir day indi mbugulum bammel comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won ci hadith yi wessu manam waaji nga xamantene dañ koy toglo daal di ko lo xalat ci yeen ci ki manam mune man amna luma daan begg dal nit ñi diko wax daan na ko wax nak waya xamatuuma lan la mo daan na ko wax de han amna sax ci bele la mune ha manam lool lay wax manam ha manam jaar wala day perturbé wu du xam manam lu koku tamit bu boba loolu day sababal mbugulum bammel manam comme ni nga xamantene tamit non lañu gisse won ay yi nga xamantene ñom lañu wéxu won ci jotay yé wéxu ñuy léral li nga xamantene mom moy sabal tamit sabal bugulum bammel lepp lo xamantene ak xétu kacioré la rawatina manam ni nga xamantene tamit ñom ñoy ñi sagane seen ay julli wala ñi nga xamantene dañuy sagane lepp lo xamné borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko faratal waya imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daf indi fi ñaari mbir yo xamantene dañuy sababal mbugulum bammel té mu nek lo xamanteni bari na lu ngui waral té nit ñi duñ ko bayyi xal bokku na ci tamit lu nga xamantene dañuy xamné day indi mbugulum bammel amna ci ay mbir yo xamantene comme masalan nit ki da fay rambaaje manam comme li nga xamné comme nan amal ahar fakana yamsi bin namima amma kenen ci dess mom da fay daldi dox ci ak rambaaje amna tamit ño xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam gisoon na len ci hadith sayyidina al-barra ibn abi bu guddu bobu radiyallahu ta'ala tam nek ci musnad imam ahmad rahimahullah ne yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf doon wax ne mbugulum bammel manam ño xamantene ñen ñi manam ay xéti bugul yu wuté amna ño xamantene dañ doon nelaw wulif julli manam heureu julli day rombat manam wala heureu julli di rombu ñuy nelaw manam ba julli gi wéxu ba heure bi waxtu roos wéxu carrément ñu sagane ko lolu sabab manam ñu jël ay xeer diko door seen bop yi am ño xamantene masalan manam ñom non lañu di bëggale deul xor rek door ci bop bi tax ñu daali le temps ku muy dajala waat ñu jëlat doora manam nonu keneen ki xamantene tamit dañ koy mbugal ci mbugalum bammel te koku lako waral mom moy manam ku melni ki nga xamantene day xoti gemmiñ bi manam dañu xoti gemmiñ bi ba mu yegg ci dokku bi manam mom non lañ koy bëggal xoti gemmiñ bi ba mu yegg ci dokku bi manam le temps que ñuy jéggati waat faaka bi gemmi affaire yépp défar waat ñu xoti waat manam ku té koku li tax ñu mbugal ko comme li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax né ñooñu mom moy nit ko xamantene da daan tok benn place manam daali créer benn wax jojje daali wër aduna bi manam ci lu gaaw manam dékété wax jojje dara du ci dëkk manam mom nonu koku kon no koku tamit non lañ koy bëggalé bek amna ñeneen ño xamantene dañ leen di bugulum bammel masalan ñoom dañuy nekk ci fu melni four manam nga xamantene xet gu ñaaw mo ci génné bu boba té ñooñu la taxoon ñu di leen bugul ci bugulum bammel mom moy masalan dañ doon njaalo amna tamit ñeneen ño xamantene manam doy seen biir yi day riyay bo xamantene imam ñu nekk ci biir geejji deret manam di naan deret doñ ñu di leen door ay mbolo de fofa té la tax loola dal leen manam té moy ñu nekk ci bugulum bammel bi loola tamit li leen liko sababal mom moy ne dañ doon lek riba manam doolu ñu won samonté ak limi lek manam kon ñu gis ne mbir yu bëré bëré dina sabab bugulum bammel waye imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi li nga xamantene mom mo wër ci ay ci yonam manam ci chartam waye tamit bu daadi indi lo xamantene mom mo gëna tassaro ci li wara mëna indi bëggulum bammel te bokk na ci mom moy di jëw manam ngir lamene gaaw gi mu gaaw ak dara tax gi mu ra tax nago nonu tamit li nga xamantene mom moy mbéewal manam ay gaanu way manam nit ki bu démé di tour ndox loolu ni nga xamantene non la loolu mëna ñak baye xel gi mu koy mëna ñak baye xel loolu ni mo wara mané sababal bëggulum bammel kuna qala bil isnad al muttasil fi al kitab li hadathana qutaybah tamam al imam qutaybah ibn sa'id ibn jamil ibn tariq ibn abdullah as-saqafi abu raja al buhlani rahimahu allah ta'ala al bulghi mom mingi gëna adna 148e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gën adna 240e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wa sallam ay haditham nek ci kutubu sittam nek imamu manam serigne bo xamantene manam ñom ñep solo nañ haditham bam dess imam ibn majah manam ñep solo nañ ci mom directement bam dess imam ibn majah rahimahullah ta'ala te imam ibn majah solo nañ ci mom manam kon mom lool mom mo ñi ci def ci talal gi yep nak ay hadith manam seen wa xam ko bu ci ta solo nañ ci hadith mun qala hadathana jarir te mom moy ibn abdul hamid jarir ibn abdul hamid ibn jarir ad-dabbi rahimahullah ta'ala moy abu abdullah ar-razi wa kufa nekkon ci qadi rahimahu allah ta'ala dekon ray manam gennaw go mu nekkon kufa fofu la nekke qadi bi rahimahu allah gane adna 110e ane genn adna 188e ane ca ku ca ray manam ray gamu gane adna fofu la genn adna rahimahu allah ta'ala mun an al a'mash manam moy imam bu mag bobu sulaiman ibn mihran al asadi al kajili rahimahu allah ta'ala abu muhammad di wa kufa tabrastan al asl rahimahu allah ta'ala mom mi ngi gëna adna 161e ane gën adna 145e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an mujahid te mom moy ibnu jabr rahimahu allah ta'ala al makhzumi bi wa makkah gëna adna 21e ane gën adna 104e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy imam ci wa tafsir manam an tawus te mom moy ibnu kaysan di wa yaman manam moy al yamani rahimahullah ta'ala muy abu abdurrahman moy dakantalam abu abdurrahman al yamani al himyari mom mingi genn aduna 104e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom mo ne na waqala mom mo ne qala ibn abbas radiyallahu ta'ala mom sayyidina abdullah ibn abbas ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhuma hibr al umma wa turjuman al qur'an mom mo ne mom manam mi ngi genn aduna 108e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna ñettelu at lata gadda yentibi sallallahu alayhi wa sallam muné marra mom romna annabi yentibi sallallahu alayhi wa sallam ala alqala qabrayni ci ñaari bammel romna len faqala muné innahuma naka ñom ñaar la yu'adzabani ñing len di mbugal wa ma yu'adzabani te ken mbugal lu len min kabirin ci sababu lu reuy manam min bi sababu yala manam mbugaluñ len ci sababu lu reuy fuma top qala muné bala ahan kay manam limi tek moy ahan kay liñ len mbugale kay tax nak xawina reeyna nak ndax lay tax ba nit ki bis manam di ñukoy mbugalum bammel ñukoy mbugalum bammel lolu lu reey la amma ahaduhuma ndal kem ndax ken dal kenn ci ñom ñaar ni fa kana dafa nekkon ya saadi daw di dox bin namimati ci rambaaj manam gis ne fi kon waxu rambaaj gi mom moy nga xamantene mom la indi anda ngir ne rambaaj faw day and ak jëw manam lolu manam ñu gis ne mom motax mu daal indi baatu rambaaj gi waye imam al bukhari rahimahullah ta'ala motax manam mu indi li gëna tuuti ngir leeram ko manam te lool nak day daal di duggal ci lepp lo xamantene da fay sabab manam nit lepp lo xamantene da fay waral ci nit ci mu ñu mbug manam ñu mbugal ko rek manam dafa am lo xamantene ci walu lamine la aju amna tamit leneen lo xamantene ci walu jëf la aju waye lool tamit manam mu daani waxna wa amma ndal ahaduhuma kenen ci ñom ñaar ni fa kana nekkon na la yastatiru doon sutur lo min bawlihi ci gaan wayam manam bu doon dem du bu doon tour ndox doon ton sutur lo manam kon lool tamit nga gis ci ne manam jëf lu jo xamantene jëf lu ju ndaw ko xamne nit ki daf koy xef loy bok na ci li nga xamne mom lañuy xamé ni benn jëf ju baax mo ta xef waye naka nonu tamit benn jëf ju bon mo ta xef manam tayit mëne futa wax né ah waaw li manam li dal détail la lolu mom motax ken lolu worul di wax di bay détail lolu worul han comme ni nga xamantene han non la ko way kat bo waxe nan la tahqiran nafaghira wa kabiraha huma innal khawma jibala min al hafa ya kana non la ko waxe manam bul xeb lu mak wala lu ndaw parce que ki wi ni montagne ni du dara lolu ay xeer yu ndaw yu dajale rek manam lolu bu ko manam kon lolu manam bul ko xeb bul xeb mukk lolu wa agit agit la tahqiran faghiran fi muhammadatin innal ba'udata tudmi muqlatal asadi manam bul xeb tamit lu ndaw manam lo xamantene manam munif na la munna sabab ci yow ak xulu walé manam wala bok nit koy xulo rek wala nit ko xamantene da ngay jamarlo ak mom waye tamit bepp circonstance moy jamarlo ak mom tamit bu xef circonstance bobu parce que ki ngi ni wen wala yo manam baoda yo manam dina xonkal beutu gayde manam wa dina mat dina ciof gayde ci beut bi xonko manam te manam da ngay gis ne yo boko tege ci kanam gayna ni ñu mëna wuté manam lool motax manam nit ki warta am dara lo xam tane war nako xeb nit ki non warta xeb kenn waye warta xebit lenn mo xam lu bax la mo xam lu bon la manam no jël lepp manam jappé ko manam lool moy rigueur manam nek ni am rigueur manam xam ni li ni lañ ko wara defé duma ko defé nenen wala li dafa dañ ci wara taxawé ni manam te ni ngir mu bax ni la li mo li la laaj manam lolu niki nonu tamit li mom moy li nga xamantene mom lay indi ci manam musiba ma daari daw lola li nga xamantene kon nak manam li tax manam te yelenbi sallallahu alayhi wa sallam don wax nak ittaqul bawla fa inna amata azab al qabr minhu manam neelen moy tan diko manam bo len di tour dox ngir ne li epp ci mbugulum bammel ci lolu lay sababo manam moy nit ñi ba ñaka baye xel li nga xamantene mom moy suñu seen tour dox rawati nak manam sutur logi lool tamit bok na ci liñ ci xamé mom moy nit ki di feñal ay awram lool day waral ci mom bëggulum bammel parce que dafa ni fi la yastatiru don won sutur lo manam moy don won neubatu ban fo xamanteni xeyna nit ñi dinañ gis awram manam kon lool dañ ci daari xamé ni feñal say awram manam lool tamit day waral bëggulum bammel mune kon nak legu mune qala yenente bis manam sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma dane suma top akhadha mu dal japp udan abant rak ban bu toy manam ñu dal gis am gisoon nañ ci fene mune jarida manam lool la won manam moy tiar bo xamantene jarida nakhla manam tiar tandarma la won comme niñ ko gisee ci riwaya yi nga xamantene wessuna fa kafarahu mu dal koy dag mu dal koy dam bis na tayni ci ñaar manam mu nek ñaar suma top gharaza mu dal samp kul wahid bepp ben min huma ci ñom ala qabri ci bamel suma qala mudadi top dadi waxne la'allahu khayna mom ma ngi yaakar mos nu yu xofofu def no wa fal an huma ci ñom ñaan ni ma fek lam yey ba saw ñom ñaan ni woowuñu lool tamit tekkal la ci genn xetuk ramu manam moy ramu woyofal manam moy ne leg leg bokku na ci ramu yi moy ñu ramu la ngir woyofal mbugal duñ la naaro na mbugal loolu leg leg manam loolu man na am kon ramu ay anam yi anam la te bi tamit ci la bokku wallahu a'lam hadith bi gisone nango hadith numero 216 218361 dinen ko gis inshallah taala hadith numero 6052 6055 imam muslim nako hadith numero 292 imam abu daud nako hadith numero 20 imam tirmidhi hadith numero 70 imam an-nasa'i nako hadith numero 31 2068 2069 imam ibn majah nako hadith numero 347 imam ahmad ibn muhammad nako hadith numero 1980 kon dana gis na hadith bi wa sabu kutubu sita ñom ñep solo nañ ko rahimallahu aljami' muna babul mayit yu'arradu alayhi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi muna babul mayit buntu ki nga xamantene mom moy neew bi moy ki de ñu nekk ci bi mu nekk ci bir ba mel bi yu'arradu def na garal alayhi ci mom maq'adahu jek wayam bil ghadati ci suba gi wal 'ashi ngon gi manam fi nga xamantene fofu la na dem ci aljana wala sawara manam def na ko ko garalal manam ci suba gi ak ngor gi muy dadi gis ni ha li day aljana ngi ay way way yalla gawo yi ci way manam naka nonu tamit bu nekké sawara tamit non la koy gisé rek di ci muslu fof borom subhanahu wa ta'ala tahawal yawmal qiyamah mun qala bil isnad al muttasil fi al kitab lahi hadathana isma'il tamam moy ibn abi wais de nanga jarbat ci imam malik rahimahullah ta'ala moy abu abdullah rahmah al madani gane adna 139e ane gane adna 227e ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam mun qala hadathani malik moy imam malik ibn anas ibn malik ibn abi amir al-asbahi al-himyari rahimahullah ta'ala moy abu abdullah al-madani mom ni ngi gane adna 94e 94e ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam gen adna 179e ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam an nafi' muy nafi mawla abdu mawla ibn umar radiyallahu ta'ala mo muy mom genna 117e ane 117e ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam an abdullah ibn umar muy ibn khattab radiyallahu ta'ala anhuma sahaba yantibi sallallahu alayhi wa sallam duwa banu adi ibn kab manam fof ñom la bokk yantibi sallallahu alayhi wasallam muy kab ibn loy ibn ghalib manam kon mom moy abu abdurrahman moy dakhantalam genn adna 114e ane ginnaw gadda yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ci makka radiyallahu ta'ala anhu mom mun anna rasulullah naka ndawli alayhi sallallahu alayhi wa sallam qala dafa waxne inna liwar bor moy ahadakum kenn ci yeen iza mata bu genne aduna horeza def na garal alayhi ci mom maq'aduhu jekki wayam bil ghadati ci suba gi wasi ngon ge in kana bu fekente ndem bokna min ahli in kana ndem bokna min ahli janna ci ñooñu aljana yi fa min ahli janna kon boba ñu xamne rek wa aljana manam bu bokke ci manam bu de lamuy gis manam ne mom dafa gis ni ci jekki waye manam place bañ ko wajalal moy di placeu aljana boba day daal bok rek ci wa aljana manam wa in kana ndem bokna min ahli nar ci wa sawara ah fa min ahli nar manam boba mu daal bok ci wa sawara manam li tam bok na ci li nga xamantene mom lañ ci xamé moy ni mbir yi ak continuité da ci am manam ak wëy manam moy na nit ki ni mu nekké ci aduna bu dé li mu nekké ci aduna moy doxalin wa aljana la nekké boba borom subhanahu wa ta'ala da la ko duggal aljana ji nga xamantene mom moy ji nekk fi manam day dund aljana mom fi lay dundé aljana manam mom moy xol bi day daal aju ak borom bi manam day aju ci borom bi subhanahu wa ta'ala muy daal di dund xéewal gi nga xamantene moy xéewal ngëm yalla nako nonu tamit mu daal di dund jam xol ki nga xamantene mom moy nek ci kep ko xamantene gëm na yalla bu boba nak ki nga xamantene mom moy dund sawara manam ki nek yoonu sawara mom ci fi ci aduna lay dundé sawara manam nek ko xamantene xel mi du dal ci ne limi xalaté nonu la manam nimuy doxale ci aduna am nonu la teet ke limu nekké worul té dé bu ñëwé fi mu toll alkuna wala sankuna wala yu démé nonu wala bok ay bu fekkentene dama wéddi yalla fekk nak ëlëk ndekete dëgg la koku nonu nakalay mam nakalay mel lol mom motax ko alquran ne man arada an dhikri fa inna lahu ma'isatan banka manam kep ko xamantene da nga du moyu mi nga xamne mom moy sama alquran bi nga xamne mom la fi fatale wacce ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jangale li nga xamantene mom moy lima beug te mom moy lima tektale bu boba nga daal da nga am dundu go xamantene day xat manam dundu yefir da fay xat manam mom moy même boudé day am ay xéewul ci zahir ni ci biti manam di dundu gu neex ni ci biti daiman day nek ko xamantene day tok ay moment yo xamné xel mi du dal manam day dédd am dundu go xamantene day daal di xat naka nonu tamit amna jikko yu bëré bëré ak ay xéet yu bëré bëré yo xamantene daf koy faral di dikkel lu déme nek ay iñaan ak ay soxor ak gaawa mer ak yo xamantene manam fonku bopum lool ci anam go xamantene nit manam lool bok na ci musibe yi gëna mak manam moy fonku sa bop lool manam ngir ne nit ñi mënuñu la fonk abadan manam comme niñ koy bëgge manam tay du fo dem nit ñi fonké la fa nona manam loolu mom du mëna ne loolu mom motax manam ak yenen ak yenen yo xamantene ak ri ak yo manam ak bi manam yu bir yu bëri bëri yo xamantene day am ci seen xol loolu da leen di téré dundu gu neex manam ngir ne yeg yegu xol bi day daal di def wala tamit borom bi subhanahu wa ta'ala manam wala bok ñu nekk ci bakkar yo xamantene day tax bakari metti gi mi metti mom moy manam beuri gi mi beuri manam ak war tamit tektalo gi mi tektal toftalo bi mi toftalo mom moy tax dootu ci amati banex manam dañ ci lagge rek manam ñak ga def rek lan dul man manam ñak ga baña def manam bañ ga def dal lan dul man mom bañ gi def rek lan dul man waye buñ ko defé buñ ci am benn banex ci kaw lool nak manam seen dundu day dal muju nek lo xamne day xat te duñu dal dañuy tek seen bop tam ay restriction yu bari bari manam yoyu ngir ne buñ ko deful dañuy dundu ci alkande après manam lool yep nak yoyu manam du lu la neex ngay lek num la neex ngay lekke num la neex ngay nan parce que lool foko defé après légui tay quelques jamono rek manam febar yu metti dana la dal manam ak yemel non manam ak yenen ak yenen yep yoyu waral manam sen xol manam dañuy da dundu go xamantene day nakare manam moy comme li ngeen wax kéro rek manam war dembu la yaakar na manam yow yaay gis ne mais ñi xana sen dundu war na neex waye fekk ñom manam sen dundu manam danaka ñom duñ xam sax ala lan mom motax ñu nekk ci kaw fu lolu ngir ni moy yalla gi ñu nekk ak ban gi nga xamne mom lañ bañal yalla mom mo waral lolu ci ñom te lolu tamit kep xata ci bir julit ñi kep ku bañal yalla lolu day da ngay daal am xétu dundu gu mel non kon nak lolu motax al imam ibn qayyim lim doon wax rahimahullah li aya bob borom bi subhanahu wa ta'ala ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim manam ne ñi nga xamantene ñom ñoy ñu bax ñoñu ñi ngi ci xewal aljana nit ñu bon ñi taccori ñom ñi ngi ci mbugalum sawara manam ñoñu nonu mu ne lolu nak lu ñuy dundu fi la manam du alakhirah de aduna bi la d'abord motax kep ku dundu dundul aljana aduna bi do dundu aljana alakhirah kep ku dundul safara manam kuy dundu safara bi ba par ngey jëk dundu dogu dundu safara bele manam naka nonu tamit continuité bobu moy am ci bammel nit ñi buñu démé ci bammel tamit lool moy continuer naka nonu buñu jigeené bammel bi leele continuer wa amma ki nga xamantene mom nak monam ak limi nek ci lu metti manam dundu bi manam circonstance dundum nak yi limi ri su fekkentene borom mom dafa gëm borom subhanahu wa ta'ala su deggal ko manam day daali nek docc ci muñ manam ci anam go xamantene dara bu ko metti manam mbir mi day metti ni rek ci biti ci zahir bi waye xol bi mom manam inaka ñabul lay doon manam du ku ñuy laal lolu kon nak bu boba fa yuqalu ñu wax nek hada li maq'aduka moy ta jekki way fi moy sa place hatta mbete yaba afago bu dekk la allah bur yalla yowmal qiyamah bi taxaway bi manam yow fi ngay tok meram di nga xam dal li nga xamne mom moy sa xewal wala bok sa mbugal ni gi waye fa ngay waye fi moy sa place ba yalla dekk la yowmal qiyamah hadith bi imam bukhari noko ndo hadith numero 3240 ak 5515 imam muslim noko hadith numero 2866 ñaar yaan imam at-tirmidhi noko hadith numero 1712 imam an-nasa'i noko hadith numero 2070 bu 2072 no majid noko hadith numero 4270 imam malik te ci mom la imam lañ jëlé hadith bi ci cyallale gi nga xamantene mom lañu mom la imam al-bukhari wax ne moy asahul asani ta'al itlaq manam moy cyallale gëna dëgër ci lu no jall moy imam malik an-nafi an-muhammad radiyallahu ta'ala anhu ma naka non imam mom kon solo nok hadith numero 641 imam ahmad ibn hanbal mom solo nok hadith numero 4658 5118 5234 5926 ak 5059 ñu gis ne kon hadith bi ashab kutubu sita ñun ñep solo nañ ko bam def imam abu daud as-sijistani rahimallahu al-jami' mun babu kalam al-mayyit 'ala al-janazah manam babu buntu kalam al-mayyit kaddu manam ki nga xamne moy neew bi ala janaza ci manam neew biñu tek ci jakk bi manam waxon nañ ne janaza moy neew buñu tek ci jakk manam lool ben la ci manay manam fi nak limi wax mom manam mom moy ne nit ki nga xamne dafa genn aduna manam day wax tamit di meuna wax ak nga xamantene mom moy neew bi nga xamantene mom lañu tek ci jakk bi li nga xamantene nak mom moy buntu bi nurona ak buntu bi nga xamantene mom mo nekkon ci manam mom la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ndiko indi ci babu qawlul mayyit wa huwa 'ala al-janazah manam buntu waxu ki nga xamantene mom moy ci genn aduna hein fekk mi ngi ci jakk bi manam gisul nañ ko wax jojon manam lool non nan waw qaddimuni waw gaawelen ma ak gisul nañ ko waye loolu imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko indi won ngir deugural buntu bi ko jitt won moy babu sur'atu bil janazah manam babu gaawé buntu bi nga xamne moy wax ne gaawé gi ñu waro gaawé janazah bi amma fi nak mom daf koy wax ngir buntu bi nga xamantene mom la indi te jittul ko moy babul mayit yurda alayhi maq'adahu bil ghadati wal ashi buntu bi wadane ki nga xamantene mom moy ki neew bi def ko nako garalal ki nga xamne mom fi moy jekki wayam manam place am ci suba ge ngol bi ba wax ne dañ koy won ne ko fi moy sa place manam bu boba mom manam limi tek moy ne bu genné aduna day daari xam ana lan mom moy ay mbirum kon bu boba manam li motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi ñaari buntu yu wuté melni comme si ñaari buntu manam melni comme si dafa wutélé manam melni buntu yu dañu nuro fekk nuro wuñ manam ngir ne benn bu ci nek dafa am lutax beulé daf ko def ngir ne comme que mom dana nañ ko gaawu yobbu kon nañ ko gaawu yobbu manam lool mom moy li tax benen bi ci def nak wala bok bi comme ni hadith bi wax suriya lu bax la manam ko lu bax la manam kon bu boba su fu bax rek la dem kon nak gaawu len ko fa yobbu mu gaawa dem fu bax bu de lu bon fu bon la tamit la dem ko yeen manam kon lu bon la kon bu yeen manam yanu lu bon diko teye wala ngeen koy yexe wala muy tok ci seen loxo mom amul jariñ manam kon bu boba nga gis do kon gaawé ni mom mo taxone mu indi won buntu bobu amma fi nak li tax mu indi ko manam mom moy ne mom ci bopam day meuna gis manam li mom ndax dafa nek ci xalu al-akhirah yi manam ci fimuy toftale ndax dañ koy nam bugalu bammel amna xewal yi ci bir bammel ak yoy yep amnañ manam yoy yep lool mom mo tax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala kon indi ñaari buntu yi ñu wuté wallahu a'lam من قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب لا يحدثنا قتيبة مما مسعود ابن الطريف بن جميل البغلاني بغلاني أبو رجاء البلخي قسم منك لجني من قال حدثنا الليث إمام بماك بابا نوع الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري رحمه الله تعالى قنا عدنا كتبين كتبين كتبين كتبين تجاب كتبين كتبين جينا عدنا سعسان كتبين أنا قنا قادا ينتبه صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن أبي سعيد تممي سعيد بن كيسان المقبوري رحمه الله تعالى manam comme niñ ko gissewon dañ leen dox maqburi momak bayam ngir dañuy don gas bamel manam mom ñu gennat na 123e ane ci medina ginnaw gadda yentu bi sallallahu alayhi wasallam medina munawwara ala sakina sallallahu alayhi wasallam an abi te mom moy abu sa'id al maqburi manam moy kaysan mom la tuddu rahimahullahu ta'ala mom ñu gennat na 5e ane ginnaw gadda yentu bi sallallahu alayhi wasallam medina munawwara ala sakina sallallahu wasallam annahu sami'a nak mom degna aba sa'id bin khudri radiyallahu ta'ala moy sayyidina sa'd ibn malik ibn sami illu sinan al khudri al ansar radiyallahu ta'ala anhu wa khazraj radiyallahu ta'ala anhu min jannat nusan trajama na ginaw gada tib sallallahu alaihi wasallam trajama sal katrama na ginaw gada tib sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta madinatul munawwara ala sakina afdalus salatu wassalam mom tam ci muksuru ne lay bok ci ni upp lu solo hadith manam ci la bok radiyallahu ta'ala anhu yaqulu mun قال رسول الله قال وحمد رسول الله عند ولي الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع بني تجي الجنازه نيو بي مانام جاك بي بنكو تيغي فختملها مداركو ين الرجال غورني على اناتهم في سن دوخي غيسون نين حديث سام امام البخاري رحمه الله تعالى صلو ون نكو مان غير ليرال ني غور مو يالو جاك من فا ان كان بو فكنت نيك صالحتان كو ييو لو ييو مام لو باخ رك مام نيو بي كو باخ قال داي واخ دار نقدموني واي واي غاوي لين ما قدموني واي غاوي لين ما نين يوب ما سي كانم مانام جيمل لين ما سي كانم واي غاوي لين واي واي ان كان واي بو فكنت دا فا نيك غير صالحه دي كو باخ قال داي واخ نيا واي لها اي واي تذكر نيل نكو اين يذهبون انا فن لا نيو جيمي بها تيم مانام فين كو جيمي اي واي فين كو جيمي ها manam lolou mom moy wone manam tim jëmmu nit man jëmmu nit ak nit du benn jëmmu nit ak nit duñ benn manam moy cadavre muy jëmmu nit nak du cadavre kefe manam jëmmu nit dafa nek interface manam bi nga xamantene mom moy tax kep ku bëgg am lu mu jokkolonté ak nit ki manam interface bobu lay jakkar lol té mom lay jëfëlentel waye taxul mu nek nit ki batay waye han ngir ne manam lolu leleg bo setlo nit ki outé ben profil masalan ci internet bi han ci ben page wala joy ci profil tuddé fo bopam nél wutut benen tour def nénen ak nénen manam koku ngi jëfënté yow mais koku ak ki nek ci ginnaw du ben naka nonu tamit nit ki jëm ji ni mbugula rek bu la yalla solal lolou mom motax sax aljana nit ñi di mëna jël ay jëm yu wuté manam jëm yu wuté yu bari te fekk ben nit ci la wala wa lolou te amna ñu ko mëna man fi tamit wala manam kon lolou manam moy li tamit manam da koy tektale manam ngir ne lu fekk jëm ji manam mom ci jëm bopam di waxal jëm ji fan lañ ko jëmé manam moy ne kon wuté na jëm ji mom ñaar ñoñu do fi duñu ben wala man lool nak sew sew la bo xamantene ñu bare bare bare mënuñu ko xamé man mënuñu gis mënuñu différencier entre nit ki ak jëmum ngir né li tax mom moy né nit ki famu né fa la jëmuje nek xeyna man fa jëmuje nek bok fa lay né waye lool moy ñi nga xamantene dañoo dañ leena teunk ci seen biir jëm waye bu fekkete né borom subhanahu wa ta'ala tikki na la wëllif sa jëm mën nga yëkëti ko wëllif sa jëm manam wala téñi dé lool la ngam sauf que ñoomit duñ mëna déllu ci wax fi dénga motax mëna yasmaa dina dégg fawta ha kaddu goga manam kaddu koka ñu lay wël fuñ ko jëme manam lool moy wané mi manam kaddu gu kawé lay doon ngir ni da koy wax ku tit wax ku jaax la kul shay neena dana ko dégg fawta kaddu goga kul shay bëpp mbir illa bam defal insaan doomu adama manam té gis nañ ni tamit jinn dina du tamit du ko dégg manam ci dalilu hadith saxalayni bi muna wala samaa bu ko déggon ak insaanu nit do fa adam bu ko déggon la faaxa giñ nañ ben xatu day daanu xum du ko attan lolou kon manam dañu gis ne kon lolou borom subhanahu wa ta'ala yeurma ne bu beuri gu reey la def ci le fait que nit ñi dañ ko gis te duñ ko xam hadith bi gisoon nañ ko hadith numéro 1314 ak 1316 fi moy fi nga xamne fofu luñ ko mujjé gis te bokk na ci hadith yi nga xamantene Imam Al-Bukhari daf ko wéto wol Imam Muslim Imam Nasa'i nako hadith numéro 1909 Imam Ahmad ibn Hanbal nako hadith numéro 11372 ak 11552 kon dañ gis na wa xabu ko do bu ci tam Imam Al-Bukhari rek ak Imam Nasa'i ñoko indi amma Imam Muslim Imam Abu Dawud mom timiz ak mom no maaji ñoo ñep ken indi wuko ci rahimallahu al-jami'a dal waxna qala mun babu ma qila fi awlad al muslimin buntu fi nak batay day wax ci ay ka particulier legi ci nga xamantene ñom ñoo nek ci bammel mun babu buntu ma qila li nga xamne mom lañ wax fi awlad al muslimin ci doomi julit ñi manam ñi nga xamantene ay doomi julit lañ lolu amul garanté borom xam xam yep rahmatullah deppo nañ ci ne doomu julit xale julit bu fekkentene dafa genn aduna té manam nekut mak bo xamantene manam nekul ko xamantene def nako bindal bakkar mom bu dewe day dem aljana manam kok bokut manam bokul li nga xamantene mom lañu mëna wuté ci manam mo ci am moy kum kudul doon julli té fekk matal na fukki at manam té doon julli té rew doon julli manam ngir na fuqaha maliki rahmatullah ñom dañu japp né julli gogou day daali war ci mom lolou mom motax ñu ko ciy door wala waye ñeme ñi nga xamantene manam dal de manière générale xalé yu ndaw yi nga xamantene amuñu benn bakkar ci lanay def ñoñu mom buñu déwé dañuy dem aljana qala abu hurayra sirna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa hna an nabi jeli ci yelente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man mata kep ko xamne deena manam deelena la ho ñel ko manam deelena manam deena la ho ñel ko moy deelena salaatu ñett min al walad ci doom lam yablu wu ñu xamne jotté wu ñu al khin sabakat kana da nek la ho ñel ko hijaban ak kiray min an nar ci safara awwal bok ci benen riwaya da xalal janna day dugg aljana manam gisul nañ hadith bi manam rombon nañ ko mu indi ko ni mu nek taaliqan waye manam ngir ni rombon nañ ko legi nak mo wara indi wax jëm wax ji ye benen hadith muy hadith sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu muy wonane kon kep ko te kep nak ko xamantene gi deela na manam fi julit lañ ci wax te li bokku na ci dalil yi wonane muñu manam mbir buñ ko joyale leg leg li mom li lañu tuddé amul makhsus manam généralité la mais sûrement amna lu koy particulariser ci dara manam amna exception tektelawul ne dañu wax de manière générale rek manam ñu dadi wax manam comme masalan kep ko xamantene de déposer nga dossier fi rek dañ la di nga admis manam ku déposer dossier rek di nga admis mais sik nekku ci rek ci élève lañu wax manam mais ki nga xamantene du élève du dara manam jangout deful dara ñew del dossier nan da koy déposer ci université bi han manam université bi ubbi nay buntu kep ku déposer na manam tek ñi am bac ñotax ñu wax mais kep ku amul bac manam yow bokku ci manam hatta élève bi amul bac mu bokku ci manam ko lol tamit dafa am mbir yo xamantene suñ ko waxe dafa am ñi tax ñu wax manam lol tamit mom moy li ñi nga xamantene tamit ñom ñoy julit ñi ñom ño tax ñu wax waye ku dul julit koku mu bokku ci motax Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dal ni min wax ci doomi julit ñi من قال بالإسناد المتصل في الكتاب الذي حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ثم مي الدورقي أبو يوسف الدورقي رحمه الله تعالى عبدي ديوا بغداد جناو منك مانام مانام جناو بغداد مانام فارسي لا كو مانام فارسي الاصل لا مو بيرس لا مي وا بغداد رحمه الله تعالى مومتي سيرين يو صاب كوتو بوسي تاي لا بوك مانام جوروم نينت نيو nga xamantene ñoom ñep dañoo solo hadith directement mu gëna adna 166e ane gëna adna 252e ane manam mom ben at kon la magge ñeneen wa basra yi mom ñooñu 167 la ngey gëna adna ñoo ñoo bok at bu gën adna muy 252e ane ginnaw ka daayante bi sallallahu alayhi wasallam moy mahmud ibn musanna ak mahmud ibn bashar muné qala hadathana ibnu ulayya moy isma'il ibn ibrahim bin gëna ci wé ci ibnu ulayya manam ta ulayya yaay di la baye comme yaay di mo nekkon borom xam xam bu mag bi motax mu ci wé do mo ibrahim ibnu ulayya do mu ulayya wa manam mom wa basara la nek nono gennagu mu nek wa baghdad motax mu genn mu gane adna 110e ane ginnaw gadda yantim sallallahu alayhi wasallam wa genn adna ci baghdad 194e ane ginnaw gadda yantim sallallahu alayhi wasallam muna qala hadathana abdul aziz ibn sayyid moy talib imam sayyidna anas bi beru lu solo hadith lolu ci epp ci hadith ci sayyidna anas ko solo radiyallahu ta'ala manam abu hamzat al bunani al basri rahimahullah ta'ala genn adna 130e ane ginnaw gadda yantim sallallahu alayhi wasallam an anas ibn malik wa ibn nadir ibn zamzam al ansar radiyallahu ta'ala mom tamit abu hamza moy da xantal kom talibel bi moy zul uzunain khadim rasulullah sallallahu alaihi wa sallam genn aduna 93 wala ginnaw ga da yentibi sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu ta'ala mu bok tam ci muksirun yi no qala mun qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma minan nas amul kenn ci bir nit ñi muslimun ko xamne ab julit ka manam mu leral kon ne julit ñi ñotax ñuy wax yamutu mu genn aduna la ho ñeel ko mu deele salasatun ñet minal waladi ci ay dom lam yabluhu ño xamne joté wuñu alhimza bakkar manam illa lulul ardakhalahu danako dugal allah bur yalla aljannata aljana bi fadli ci ngeenelu rahmatihi yermandem iyahum ci ñom manam ci ngeenelu yermande gi xamne mom lay am ci ñom mom motax yalla dako dugal aljana manam comme jël na dom yépp ñett dom la am ñett yépp deenen manam kenn par kenn mu jël ñepp dugal aljana manam bu boba seen baye itam manam waye lol ci kaw tabit manam mu muñ ko manam xamne yalla ko tek mu muñ ko waye amma bu fekenteene da fay salif masalan bi lolou sababal ci mom muy wedd yalla wala muy xulok yalla wala yu deme non koku mom ci nekku ci ne manam bu duggul ci atté bi lolou mom motax manam il faut mu nek ko xamantene day dal muñ li nga xamantene mom moy liko dal muy nat bobu nonu hadith bi imam bukhari nako indi won hadith mo 248 jeexna fi rek lañ ko manam jot ñu gisati mom tamit rombu nañ ko imam an-nasa'i nako hadith numéro 1872 1873 mu bok ci hadith yi nga xamantene imam al-bukhari ci hadith sayyidina anas radhiyallahu anhu muy 80 daf ko weto wal imam muslim rahimahullahu ta'ala muy imam ibnu majah tam solo nako hadith numéro 1605 imam ahmad ibn hadith numéro 2535 mu nek kon hadith bo xamantene wa sahabu ko dogu sita ñett ko solo ñett solo wuñ ko ñett ñiko solo moy imam bukhari mom na say imam majah amma imam abu dawud mom at-tirmidhi imam muslim ak imam at-tirmidhi ñom ni solo wuñ ko rahimallahu al-jami' naqala bil ismail mutawassil fi al-kitab la hadathana abu al-walid at-tayalisi rahmu allah ta'ala mom tamit imam al-bukhari ak imam abu dawud ñom ñoko fekk ñom solo ci mom manam muy shamim abdul malik al-bahili rahmu allah ta'ala gane adna 133 ane gane adna 227 ane gane gadda ante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy wa basara rahmu allah ta'ala mun qala hadathana shubatu mom ibn hajjaj ابن الوارد العتكي الأزدي أبو بسطام الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى جنا أدنى كترن دو جاب كترن سيزي مانا جنا قادا انتب صلاة سم جنا أدنى سوسان كم أنا جنا قادا انتب صلاة سم جنا البصرة عن عدي بن ثابت مي الأنصار الكوفي رحمه الله تعالى دي واكوف جنا أدنى سوسان سيزي مانا جنا قادا انتب صلى الله عليه وآله وسلم منام بوك سي امام شوبا صلوات نيو تنيو دك كوفا الله نكون سمع دغنا البراء تفهموا سيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ابو عمار وابو الطفيل وابو عمرو الانصاري رضي الله تعالى عنه ومدينة المنورة على ذاكنا افضل الصلاة والسلام غيناكو مو نيك وا كوفا جن 72 انا غيناو غدا انتبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من لما بيغا خا متوفي تي لا فاتو genne adna ibrahim alayhi salam muy doomu ci yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam man sayna ibrahim alayhi salam qala wa ahna rasulullah dawli yalla li sallallahu alayhi wasallam inna li rabbihi lahu nyal nako murdi an ko koy nampal fil jannati ta janna man bi mi gennanom 18 mois la won manam muna amna ko koy nampal aljana manam kon lol day tek ci lene manam ñom day def aljana manam li tax hadith bu jekk bi man lan la koy tek te lewe manam moy ne segam ñooñu amuñu woon bakkar de nañ manam seen sababu de gogo waral ñu duggal aljana ñi wayjuru lool lu mi tek la moy ñom ñanga aljana parce que buñu nekkutoon aljana manam ñom duñu mëna ramu ki nga xamantene moy seen wayjur ci loola manam wala manam ku ne la da la yobale aljana day fekk mom mu dem ba pare assurer bosam manam ba nopi wala manam loolu mom fiit ki tamit manam loolu sayyidna ibrahim alayhi salam mom kon gonek julit la manam mom itam place am leer na ci aljana ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ne amna ku koy nampal bir aljana lolo manam e que du jagne manam kon lolo mom motax manam amul luy tektale me jagne la lolo tax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko fi hadith bi imam bukhari dina indi hadith numero 3255 ak 3195 wa tab kutubu sita hadith bi imam bukhari rek moko solo rahimahullahu ta'ala wa rahimahullahu al-jami' Imam Ahmad ibn Hanbal tam solo nako hadith numero 12502 12550 12551 12624 12664 12687 ak 12705 comme ni mu gissou ak habu kutubu sita Imam Bukhari rek moko solo rahimallahu jami' wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin